Еврей 10 дугаар бүлэг. Учир нь хуйл дэрх сайн юмсын жинхэнэ дүр нь бас. Харин сүудэр нь байдаг тул хуйл жил бүр байн өргөдөг өнөөхөл дахилуудаар. Ойртын иргэчдийг хизээч төгс болгож чадахгүй. Исвгөөс үйлчлэгчт нь нэгэнтээ цэвэршүүлэгдээд нүглийн өмс чанар нь цаашид байхгүй болсон тул дахилуудыг өргөхөө болсон байх байсан биш үү? Харин эдгээр дахил жилээс жилд нүглийн сануулга болдог. Учир нь бух ямааны цусаар нүглийг авч хаях боломжгүй юм. Тиймээс тэр ертөнцид эрэхтэй та өргөл ба тахилыг хүсээгүй. Харин та надад бий бэлдсэн. Нүглийн төлөөх бүх шатаалт тахил ба өргөлийг та таалаагүй. Тэгээд би үзэгтөн бурхан минь таны хүслийг үйлдэхээр би ирлээ. Миний тухай хуйлмал номд бичигдсэн гэж хэлсэн гэв. Дээрхийг хэлэхдээ тахил ба өргөл нүглийн төлөөх бүх шатаал тахил ба өргөлийг та хүсээгүй. Та тэднийг таалаагүй. Эдгээр нь хуйлын дагуу өргөгддөг гэсэн. Дараа нь тэр үзэгтөн таны хүслийг үйлдэхээр би ирлээ ингэж айлдав. Тэр хоёр дахьыг нь тогтоохын тулд анхныхийг нь зайлуулдаг. Энэ хүү хүслээр бид Есүс Христийн нэг удаа бүгдийн төлөө биеэн өргөссөн өргөлөөр дамжуулан ариусгагдсан юм. Тахилч болгон өдөр бүр үйлчлэн нүглийг хизээч зайлуулж үл чадах өнөөхөл дахилуудаа дахин дахин өргөсөөр зогсдог. Харин тэр үрд нүглийн төлөө нэг дахилыг өргөөд бурхны баруун гарт заларсан бөгөөд өөрийнх нь дайснуудыг хөлийнх нь гişгүүр болгох хүртэл тэр үеэс хойш хүлээж байна. Учир нь Христ ариун болгогдохстыг ганц дахилаар үрд төгс болгожээ. Ариун сүнс бидэнд мөн гэрчилдэг. Учир нь тэр эзэн айлдаж байна. Тэр өдрүүдийн дараа тэдэнтэй байгуулах миний гэрээ энэ юм. Би өөрийн хуйлуудыг тэдний зүрхэнд тавина. Би тэдгэрийг тэдний ухаан санаанд бичнэ гэд цааш нь. Би цаашид тэдний нүглүүд тэдний хуйл бус явдлыг санахгүй гэжээ. Эдгээр зүйлсийн уучлал байгаа газар нүглийн төлөөх тахил цаашид байхгүй болдог. Иймд ахдуу нараа, бидэнд Есүсийн цусаар өөрийн махан бий болох хөшгөөр дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул, мөн бидэнд бурхны гэрдэх агуу дахилж байгаа тул бузар мөс чанараас цэвэрлэгдэхин тулд өөрсдийн зүрхэндээ цацуулж бие ариун усаар угаалган үнэн зүрхээрэн ойртон очицгоё. Өөрсдийн найдварын хүлээн зөвшөөрлөө гуйвлгүй бат баримталцгаая. Учир нь амлагч нь итгэмжит билээ. Хайр болон сайн үйлсэд бие биенийгээ хэрхэн хөхүүлэн урамшуулахыг бодоцгоё. Ингэхдээ зарим хүмүүсийн зуршил шиг хамтран цуглахаа амарталгүй. Харин тэр өдрийг ойртох тусам нэг нэгнээ зоригжуулъя. Хэр бид үнний мэдлэгийг хүлээн авсны дараа санаатайгаар нүгэл үйлдвэл нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй. Харин шүүлт хийгээд эсэргүүцэгчдийг шатаах галын хэлэнг айн чичирч хүлээх нь үлдэнэ. Мосегийн хуулийг үл хэрэгсэгч хүн хоёр буюу гурван гэрчийн гэрчлэлээр өршөөлгүй үхдэг. Бурхны хүүг уландаа гişгэж өөрийг нь ариусгасан гэрээний цусыг бузар химийн үзээд нэгүүлслийн сүнсийг доромжилсан хүн хэр зэрэг илүү хүнд шийтгэл эдлбэл зохино гэж та нар бодож байна. Учир нь өшөө авалт нь минийх, хариуг нь би өгнө гэд дахиж эзэн өөрийн хүмүүсийг шүүн гэж айлдсан түүнийг бид мэднэ. Амьд бурхны гарт орох нь аимшигтай хэрэг мөн. Та нар өнгөрсөн өдрүүдэн гигээр үлэгдсэнийхээ дараа зовлонгийн үлэмж зөрчлийг тэвчснэ санагтун. Буруутгал болон зөвхөрөл дотор нийтийн үзмэр болж, тиймхүү ад үзэгдсэн тэдгээр хүмүүсийн хамсаатан болж байсан. Учир нь илүү сайн мөнгөхийн өмч хөрөнгөтэйгээ та нар мэдэх тул хоригдохстод энэрэнгүй хандаж, эд хөрөнгийг ч нь булаан авахдаж баяр хөөртэй байсан. Тийм дагуу шагналал бүхий итгэлээ бүү хаягтун. Та нар бурхны хүслийг биелүүлээд амлагдсныг хүлээж авахын тулд та нарт тэвчээр хэрэгтэй. Учир нь айсвын нэгэн тун удалгүй ирнэ, тэр саатахгүй, харин миний зөвхт нэгэн итгэлээр амьдрах бөгөөд хэрв тэд ухрах аваас миний сэтгэл түүнийг таалахгүй гэжээ. Харин бид сүйрэл рүү ухралт хийдэг хүмүүс бус, харин итгэж амийг хадгалдаг хүмүүс билээ.